You got that OVK. Yeah. Oh, ben yo meme. O sa ye le pe me o sa ye le pe me me o sa ye le pe me me. Iro na yere, iro na yere. Christiana opi, oh, Christiana opi, oh, oh aye o me ona o. Yere nu yere ye, risa ke daje o. Uwa yo me na yo me me o, uwa yo me na o. Na kia o gwe gwe, ni mati lo lo ne gwe. Uwa mye mye me o, ni mati lo lo ne gwe. Uwe lo re me, uwe lo re me o, uwe lo re me o. Ike lo uge, imi yo me, imi yo me me o. Ouri ya na, ole yo mo ni yo me me. Ouro do na, ole yo mo ni yo me me o. Uwe giri yo me o, Christiana opi o. Inu moro, ye go ge tiye o. Ara ki mu mu. Oke ni yo me me o, ire o na ye yo me me. Ere ni se me yo me o. Oso me me.

I'm gonna go to bed.

ga lo ga ya po me o a lo ga te ke ba ga lo ga ya po me o a lo ga te ali e fun mo o lo je na de a lo ga ya po me o a lo ga ye a lo ga ya po me o a lo ga ye bije sadi na bana ba la pe mo me o a lo ga ya po me o a lo ga ye bije li si po mo a se nu ga lu me o me o mo me o a lo ga ya po me o a lo ga ye a la so ya re po a je le gbe re to me ara sa o a lo ga ya po me o a lo ga ye ali e fu mo mo Patrico Polo, Polo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Oh,